lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Det är lördag igen. Tänk att det alltid blir lördag igen. Det är väldigt konstigt. Men på ett sätt är det ju bra, därför att då, förstår ni, så kan ni lyssna på Hell Morgon och njuta tillsammans med mig här i kanalen mellan 9 och 12. Lördagar och söndagar händer detta fina som kallas för Hell Morgon. Listening to Pirate Rock. Går jag igen för mig själv. Ja, inte riktigt så är det ju, för att vi är ju här tillsammans, ni och jag är tillsammans här. Vi sitter, ja, jag sitter ju i och för sig själv här i studion, i Pirate Rock studion, men tillsammans på något sätt i eten är vi i alla fall, ni och jag. Det här var Whitesnake med Here I Go Again i 1987 års versionen. Innan det var det Rush med Chain Lightning, en låt som finns med på Presto-skivan. Skivan som kom 1989, som lite grann signalerade avträde, höll på att säga, det gjorde inte alls. Avbrottet ifrån synt Rush, kan man säga, tillbaka till mer gitarrorienterat Rush. Gitarrorienterade kan man säga att nästa band också är faktiskt, även om det just nu börjar med någon slags kyrkklockor här. For Whom the Bell Tolls heter nämligen låten. are listening to Pirate Rock. Bubblegum heter låten som kom 1994. Nej, inte låten heter inte det, utan skivan heter det. Låten heter Nowhere. Det vet ni ju lika väl som jag. Innan det var det For Whom the Bell Tolls med Metallica från 84 och skivan Ride the Lightning. Är det dags att fixa till frisyren? Då är du varmt välkommen till oss på Studios. Vi finns på Nytorget i Kungälv. Du bokar oss online på studiosalonger.se eller ring på 0303 190 65 så ska vi ta hand om dig och ditt hår på bästa sätt. Varmt välkommen till oss på Studios. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden. Lyssna här. Du har just hört ljud från en knarrande gungstol. Ljudupptagningar från en tennismatch. Till tonerna av en stämningsfull klassiker. 9 av 10 personer tänkte på någonting helt annat. Är du en av dem? Surfa då in på mshop.se och upptäck Sveriges bästa sortiment av sexleksaker. And now back to music on Pirate Rock. Jag önskar dig en god helgmorgon och är här på Helgmorgon. Jag heter Jonas och är din programledare i Pirate Rock-kanalen. Fram till klockan 12 idag och även imorgon mellan 9 och 12 sitter jag här och hjälper dig att komma igång med din helg så att säga. För något eller några, ja, kan det vara 2018, 2019, någonting sånt kanske, så satt jag hemma och lyssnade på Pink Floyd och så tänkte jag att fan, jag ska ta och göra det som jag alltid har tänkt att jag ska göra, nämligen klippa ihop de två bitarna Pigs on the Wing som finns med på Animals-skivan. Det är ju så att det finns två spår som heter Pigs on the Wing, part 1 and part 2, och det är egentligen då samma låt som de bara har delat upp och lagt massa låtar emellan, men de hör ju ihop, så tänkte jag, då sätter jag ihop dem, jag klipper ihop dem i mitt lilla datorprogram och så gör jag ett spår av dem och spelar i programmet, och det gjorde jag, och det var rätt många som faktiskt hörde av sig och tyckte att det var ganska trevligt.

Orchestra heter det här bandet. Divinals heter låten. Och innan det var det Pink Floyd med Pigs on the Wing Part 1 and 2. Pirate Rock, the home of rock music. Och vi ska nu be oss till år 1984 och lyssna på en låt vars video det här mycket kända bandet använde sig av, en gammal science fiction-rulle. De tog, man fick, jag vet inte om de köpte loss det eller om man helt enkelt kunde bara sno det. Låter det vara osagt. I alla fall så tyckte man att den här ganska så tuffa gamla science fiction-rullen, som jag tror heter Metropolis om jag inte har helt fel, den tog man och klippte in bitar ifrån i sin video till den här låten. We'll be right back. Rock gives you the old classics. Med låten Down hör du här. Innan det var det Queen med klassiken Radio Gaga från 1984. Nu har det blivit dags för lite 1989 års musik från plattan Dr. Feelgood, Mötley Crüe givetvis. Time to Change. So deep, a revelation. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. The nights are wearing me down, and it's hard getting through the day. 'Cause I need you right now, and right now you're so far away. Should have known that I'd end up this way, but I swear I'll come home and then nothing will drag me away. Don't you ever leave me, babe. Just to walk through the day, when all I really wanted to do was curl up in the corner and cry. Nothing had any meaning, I just think, let's give it another day and see if anything happens. Then you came along, like my own ray of sunshine, and made me feel warm, safe, and alive again. Det är finskt och frejdigt med Hanoi Rocks, och innan det Motley Crue, Time to Change. Det kan ju tyckas lite lustigt kanske, eller lite olustigt att vi kör de här två banden på raken, därför att det var ju nämligen så att det var trummisen i Hanoi Rocks, Razzle, som satt i bilen som sångaren i Motley Crue, Vince Neil, kraschade när han var ute och körde på fyllan eller ja, påtänd och allt möjligt i sin lilla sportbil där, och körde och krockade, och Razzle då, trummisen, han har också avled på grund av detta. Och Vince Neil, det är ju jättetragiskt naturligtvis, men ja, han skärpte ju till sig åtminstone för stunden där. Sen har väl kanske inte det varat, men han kanske fick en liten tankeställare, en liten väckarklocka vart hans liv var på väg där. Mm. Så kan det gå i rockens värld. Nu ska vi lyssna på de som betalar för kalaset. Kom hem till mer

Kellby.se. Så här kan det låta när vi lagar mat i köket i Kellby. Dafgårds presenterar dagens lunch. Torskfilé med vitvinsås. Serveras med ris, spenat och minimorötter. Har du tänkt på att man kan säga Go Go Casino på så många olika sätt? Coolt! Go Go Casino! Kärleksfullt! Go Go Casino! Passionerat! Go Go Casino! Säg som du vill! Själv föredrar jag jublande Go Go Casino! 18 år, villkor och regler på Go Go Casino. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Benny? Du lyssnar på Helmorgon med Jonas Slättung. Och jag ber att få önska dig en god morgon denna lördagen. Vad är det för datum egentligen? Är det den andra? Ja, den åttonde är det naturligtvis. Oj, oj, oj, jag är inte riktigt med. Lördagen den 8 februari. Hoppas du hade det skönt igår kväll när du tog helg. Nu är det dags att vakna. If you're black or if- listening to Pirate Rock. Screaming for a Love Bite, en låt som finns med på Accept-skivan Metal Heart som väl kom 1985 om jag inte minns fel. Det står lite fel här i mina papper, men det gör inget. 85 tror jag att den kom, plattan efter Balls to the Wall. De två plattorna där de liksom började försöka tänka lite radiohitmässigt och på... Och tyckte att de lyckades få en fin blandning som ändå, de var fortfarande ändå ett ganska tufft tyskt hårdrocksband med ganska taggiga gitarrer, men de hade liksom tonat ner den värsta punk- och trash-attityden som de hade på de första skivorna där. Except som sagt, innan det var det Gary Moore med Out in the Fields, den lilla fina biten som finns med på Run for Cover-plattan som kom samma år faktiskt som Metal Heart. Nu så ska vi flytta fram till år 1997. What have we done with innocence? To Pirate Rock. There are no secrets you can't. Jajajajaj vad det svänger. No World for Tomorrow heter plattan som kom 2007 med Coheed and Cambria. Låten heter The Running Free. The Running Free, inte Running Free som den gamla Iron Maiden-låten, för det är inte riktigt samma sak. Innan det, från 2007 till 97 som det var innan det, nämligen Foo Fighters Monkey Ranch. En jättebra låt från vad jag tycker är deras bästa platta. The Color and the Shape. Foo Fighters andra platta faktiskt. De gjorde ett jättehopp i liksom attityd och stil där på något sätt. Första plattan är ju jävligt charmig. Men lite mer som ett sånt här skojband på något sätt nästan. Och så gjorde de en riktig fet satsning på The Color and the Shape som betalade sig, kan man säga. Nu ligger det två låtar från år 1979 och skvalpar här och vill komma in, flyta in i era hjärnor. Den första är en riktig klassiker och är även så ett titelspår. Rock. Put yourself in our hands.

95.4 and 90.7. Rockers, Ravers, Lovers and Sinners lyder undertiteln på den här samlingsplattan som också heter Pure Cult, The Best of the Cult. Ifrån den hämtade vi låten The Witch med då The Cult naturligtvis. Annars hade det varit en jävligt dålig The Cult-samlingsplatta om det inte hade varit The Cult, men så är det. Vad var det för titelspår vi hörde innan det då? Jo, det var Hall of the Mountain King med Savatage, givetvis. Jättebra grupp som inom metalkretsar är jäkligt respekterade, men som kanske för den breda massan inte är så himla kända. Kända för den breda massan är däremot nästa gäng. are listening to Pirate Rock. I'm a story of a man who makes his way on his own. Don't need no kind of direction from no one. I got myself a pretty old soul. Ain't nobody gonna tell me how to live. Säg inte till mig hur jag ska leva, okej? Okay? Don't tell me how to live. Det menar Monster Truck är viktigt för dem. Sitting Heavy heter skivan som kom 2016, varifrån vi plockade denna låt. Innan det, vad var det då? Jo, det var... Jeremy Spoken Jeremy med Pearl Jam var det där som jag försökte härma där, om du inte riktigt kunde höra det. Finns med på debutplattan med Pearl Jam 10. Som kom 1991, vilket är svinlänge sedan. Men ännu mer länge sedan är det... Vänta, vad säger man? Ännu mer länge sedan är det sedan den här låten kom. Listening to Pirate Rock. We'll be right back.

Nu är det riktigt kallt ute, även för en älg. Men som tur är har vi i Casinostugan ett varmt erbjudande till alla nya spelare. Sätt in 500 kronor och spela för 1500 hos Casinostugan. Du, förlåt att jag gav dig en skrapa innan. Snör nu inte in dig på det. Kärlek på Biltema presenterades av Biltemas iskrapor och snöborstar. Varför betala mer? Vi ses! Hos Biltema! Om du har trist kan du bara klicka och dra. Flygvisor.se. Redan idag är varannan såld Kia elektrifierad. Nu lanserar Kia ytterligare två laddhybrider. Familjekombin Kia Ceed Sportswagen och den sportiga crossovern Kia Ceed. Välkommen in och upplev Kias laddbara bilar. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Funk Railroad. Här i Hellmorgon, programmet som är din motionscykel i tillvaron, skulle man kunna säga idag, tycker jag. Det finns en, på YouTube finns den här videon till den här låten, eller videon, det är ju någon slags promotionfilm då, för det var inga videos på den här tiden, men det är någon slags film där de liksom är i replokalen helt enkelt, och de blir filmade där när de framför den här, och så har de väl liksom lagt på musiken efteråt, som man ju faktiskt gör. Jag vet inte om ni vet hur det går till, men jag kan berätta för er att så gör man. Men det roliga är liksom hur de, den är liksom inte, de är liksom jädrigt avslappnade och avklädda, de har bara överkroppar och sitter där i sin replokal och är inte så jädra, alltså det är inte, på den här tiden så hade man liksom, hur ska jag uttrycka mig, trummisen är ju jäkligt, han ser ju väldigt rockig ut, han har mycket trummor och han slår och så här. Men gitarristen har gitarren väldigt högt upp så där, och det ser inte så hårdrockigt ut när man har det, men det är ju ett jädra ställ i låten, måste man säga, ändå. Så att gå in och kolla på den, We're an American Band official video, eller official någonting sånt där, med Grand Funk Railroad, och kika in den, jäkligt sköna bilder. Nu så ska vi lyssna på Jason Newsteads band som han drog igång när han var på väg ut ur Metallica. De heter Echo Brain. home of rock music. Plattan Difficult to Cure som kom 1981 hörde vi Magic, en fin låt med Julian Turner på sång här i Rainbow vid detta tillfälle. Innan det var det Echo Brain med Spoonfed. Programmet du lyssnar på heter Hellmorgon och det är ett program som liksom vill ta dig under armarna, lyfta upp dig ur den förmodligen bakfyller sörja som du just nu ligger och krälar runt i och hjälpa dig fram till frukostbordet och häll upp en kopp kaffe åt dig, stick en bagel i näven på dig och kanske till och med ta tag om din underkäke och hjälpa dig att tugga lite. Därför att tillsammans är vi starka. Något sånt i alla fall. Ja, Rainbow är fina gubbar. Aviary är också fina gubbar, om inte än lika kända. Men befinner sig lite i samma land med det här mjuk hårdrock, lite lätt progressiva. Feel the Heart heter den här fina biten. Let's get down. Hit Me With Your Best Shot, en låt från 1979 och en skiva som heter Heartbreaker, av och med Pat Benatar. En jättebra sångerska med en jättebra röst och en jättebra platta, Heartbreaker, som jag tycker ni ska kolla upp. Finns mycket mer bra på den än just den här stora hiten. Innan det, också från 1979, Feel the Heart, en låt med Aviary stavas det, om man är intresserad av det. De släppte en platta då, 1979, som hette Aviary. Sen har de inte släppt så väldigt mycket mer. Jag tror det har kommit någon skiva lite senare med, de gjorde, jag tror de spelade in en andra platta som liksom aldrig släpptes, fast nu då har släppts liksom. Sen tror jag att de har släppt något mer också, men jag är lite osäker på detta. Men den här skivan, den första Aviary-skivan, är en riktig sån här doldis-klassiker som man kan ta och kolla in om man känner för det. Det är jättebra. Vi fortsätter vår resa bakåt i tiden, ännu längre bak på 70-talet. Vi plockar fram pianot och så lite smink, och så låter vi trummisen komma fram och sätta sig längst fram på scenkanten med en liten halsduk av, nej, en handduk kanske runt halsen, en liten ros i knät där. Mm. Kan det låta så här fint? If I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? What can I do? You say you feel so empty, that our house just ain't a home, that I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? Beth med Kiss, trummisen Peter Criss stora hit-singel där, som egentligen var B-sida på en annan låts singel, men som radiostationerna tyckte att de, ja, de vände helt enkelt på skivan och började spela Beth i radion, och blev en jätte hit. Finns med på skivan Destroyer som kom 1976 detta. Storyn går ju att Peter Criss från början skrev den här låten till sin dåvarande tjej Becky, så han ville att låten skulle heta Beck. Beck, I hear you calling, men det tyckte de andra i Kiss kanske inte var så himla lämpligt, för de trodde att, ja, men då kommer folk tro att du sjunger om Jeff Beck, så du, och det är inte alldeles riktigt samma feeling, inte den feelingen som vi är ute efter i alla fall. Behöver du byta slang? Lugn! Med Slangexpress så flyter det på 24 timmar om dygnet. Hydroskand, din närmaste slangservice. Stressigt på jobbet. Stel i nacken. Känns axlarna som om de var gjorda av betong. Unna dig då en behandling hos Lottas massage och friskvård. En legitimerad massageterapeut med lång erfarenhet. Lotta finns på Bultgatan 1 i Kungälv. Boka tid på bokadirekt.se. Sök efter Lotta Munk. När jag var 4 blev jag sjuk. Men jag lovade mamma och pappa och min lillebror att jag skulle bli frisk. Och det är jag nu. Jag har vunnit över cancern. Barn som kämpar mot sin cancer är riktiga hjältar. SMSa barnsupportet till 72900 och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. Tack! M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. And now back to music on Pirate Rock. Pirate Rock gives you the best rock music. Sex Drive med Wasp här i Hellmorgon. En fin liten bit som får dig kanske att vakna till och vilja ha det trevligt med din partner. Vad vet jag? Du lyssnar på Hellmorgon, ett program där jag och Jonas Slättung pratar och spelar skön musik fram till klockan 12. Det är en liten stund till, som ni vet. Jag plockar fram nästa skiva då direkt här. Tremonti, har ni hört om? I can bury my own. That's here at this pain. 90.7. Matt Bastard finns med på en skiva som kom 2017 som heter Louvre, och innan det var det Tremonti med Leave It Alone. Jag tänker att vi går tillbaka i tiden igen till runt 80 där faktiskt, och lyssna på de här mjuk hårdrockarna Axe. Hold me in your arms, so tenderly. You are listening to Pirate Rock. Fantastiska och underbara Blue Oyster Cult med Burning For You, en grym låt som finns med på skivan Fire of Unknown Origin, som du kan ta och kolla upp om du inte har gjort det, för det är en helt grym skiva. Innan det var det Axe med Fantasy of Love som finns med på Living on the Edge-plattan, som också är jättejättebra faktiskt. Nu ska vi lyssna på ytterligare ett gäng som är helt fantastiskt och jättebra, nämligen Led Zeppelin. Thank you. much obliged. Such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Ah, sometimes I grow so tired. And though I held sweet drink a thousand times, it's time to ramble on. Yeah.

Union of the Strong med Freedom Call från plattan Beyond 2014. Det är dags för mig, Jonas Slättung, att säga tack och adjö för idag. Men Helmorgon kommer tillbaka imorgon klockan 9. Och imorgon ska jag köra lite musik från den senaste Magnum-plattan bland annat, har bestämt. Sista låten i dagens program blir Ghost med en låt från Meliora-skivan som kom 2015, From the Pinnacle to the Pit. Vi hörs imorgon. Hej då! Rock, the home of rock music.